به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، صاد، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است که این کتاب معجزه الهی است، ولی کافران گرفتار غرور اختلافند. چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم و به هنگام نزول عذاب فریاد می زدند و کمک می خواستند، ولی وقت نجات گذشته بود. آنها تعجب کردند که پیامبر بین دهنده‌ای از میان آنان به سویشان آمده و کافران گفتند این ساحر بسیار دروغگویی است. آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این براستی چیز عجیبی است. سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید. این چیزی است که خواستند شما را گمراه کنند. ما هرگز چنین چیزی در آیین دیگری نشنیده‌ایم. این تنها یک آیین ساختگی است. آیا از میان همه ما قرآن تنها بر او محمد نازل شده؟ آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند، بلکه آنان هنوز عذاب الهی را نچشیدند که این چنین گستاخان سخن میگویند. مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشندت نزد آنهاست تا به هر کس میل دارند بدهند؟ یا این که مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست؟ اگر چنین است با هر وسیله ممکن به آسمانها بروند و جلوی نزول وحی را بر قلب پاک محمد بگیرند. آری اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند. پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت پیامبران ما را تکذیب کردند و نیز قوم ثمود و لوط و اصحاب عکه قوم شعیب. اینها احزابی بودند که به تکذیب پیامبران برخاستند. هر یک از این گروه ها رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت. اینها با این اعمالشان جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد و همگی را نابود می سازند. آنها از روی خیره سری گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب هرچه زودتر قبل از روز حساب به ما ده. در برابر آنچه می گویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را که او بسیار توبه کننده بود. ما کوها را مسخر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند. پرندگان را نیز دست جمعی مسخر او کردیم تا همراه او تسبیح خدا گویند و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند و حکومت او را استحکام بخشیدیم، هم دانش به او دادیم و هم داوری عادلانه. آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟ در آن هنگام که بی مقدمه بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده. اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن. این برادر من است و او 99 میش دارد و من یکی بیش ندارم، اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است. داوود گفت مسلماً او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان و دوستان به یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، اما عده آنان کم است. داوود دانست که ما او را با این ماجرا آزموده ایم. از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد. ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست. ای داوود، ما تو را خلیفه و نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند. ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این گمان کافران است. وای بر کافران از آتش دوزخ. آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار می دهیم؟ یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟ این کتابیست پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند. ما سلیمان را به داوود بخشیدیم، چه بنده خوبی، زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می کرد و به یاد او بود. به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند. گفت من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم و می خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. او همچنان به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند. آنها به قدری جالب بودند که گفت بار دیگر آنها را نزد من بازگردان و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید و آنها را نوازش داد. ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم. سپس او به درگاه خداوند توبه کرد. گفت پروردگارا مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، که تو بسیار بخشنده‌ای. پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او می‌خواهد برود، و شیاطین را مسخر او کردیم، هر بنا و قواسی از آنها را، و گروه دیگری از شیاطین را در قل و زنجیر تحت سلطه او قرار دادیم و به او گفتیم این عطای ماست، به هر کس می‌خواهی و صلاح می‌بینی ببخش و از هر کس می‌خواهی امساک کن و حسابی بر تو نیست، تو امین هستی. و برای او سلیمان نزد ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیکوست. و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است، به او گفتیم پای خود را بر زمین بکوب، این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است. و خانواده‌اش را به او بخشیدیم و همانند آنها را بر آنان افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان. و به او گفتیم بسته ای از ساقه‌های گندم یا مانند آن را برگیر و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن. ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده به سوی خدا بود. و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دست‌های نیرومند و چشم‌های بینا. ما آنها را با خلوص ویژه‌ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود. با آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند. و به خاطر بیاور اسماعیل و الیسع و ذلکفل را که همه از نیکان بودند. این یک یادآوری است و برای پرهیزکاران فرجام نیکویی است. باغ‌های جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است، در حالی که در آن بر تخت‌ها تکیه کرده‌اند و میوه‌های بسیار و نوشیدنی‌ها در اختیار آنان است. و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‌اند و همسن و سالند. این همان است که برای روز حساب به شما وعده داده می‌شود. وعده‌ای تخلف‌ناپذیر. این روزی ما است که هرگز آن را پایانی نیست. این پاداش پرهیزگاران است و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است، دوزخ که در آن وارد می شوند و چه بستر بدی است. این نوشابه حمیم و قساق است، دو مایع سوزان و تیر رنگ که باید از آن بچشند. و جز اینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند. به آنان گفته می شود این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می‌شوند. اینها همان سران گمراهی‌اند. خوش آمد بر آنها مباد. همگی در آتش خواهند سوخت. آنها به رؤسای خود می‌گویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاهی است اینجا. سپس می‌گویند پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزاید. آنها میگویند چرا مردانی را که ما از اشرار میشمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمیبینیم؟ آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا به اندازه حقیرند که چشمها آنها را نمیبیند؟ این یک واقعیت است. گفتگوهای خصمانه دوزخیان. بگو من تنها یک بیم‌دهنده‌ام و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است. پروردگار عزیز و غفار. بگو این خبری بزرگ است که شما از آن روی گردانید. من از ملأ اعلا و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش آدم مخاصمه می کردن خبر ندارم. تنها چیزی که به من وحی می شود این است که من انذار کننده آشکاری هستم. و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم. هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده افتید. در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. گفت ای ابلیس چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر کردی یا از برترین ها بودی؟ برتر از این که فرمان سجود به تو داده شود؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از جل. فرمود از آسمان ها و صحوف ملائکه خارج شد که تو رانده درگاه منی و مسلماً لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود. گفت پروردگارا مرا تا روزی که انسان ها برانگیخته می شوند مهلت ده. فرمود تو از مهلت داده شدگانی ولی تا روز و زمان معین. گفت به عزتت سوگند همه آنان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان خالص تو از میان آنها. فرمود به حق سوگند و حق می گویم که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند پر خواهم کرد. ای پیامبر بگو من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم و من از متکلفین نیستم. سخنانم روشن و همراه با دلیل است. این قرآن تذکری برای همه جهانیان است و خبر آن را بعد از مدتی می شنوید.